بخت آیین ندارم که درونین گری خاک بازار نگردم خاک بازار نگرده که برو میگذری جای چنان عاشق روی من چنان عاشق رویت که ز خود بی خبرم تو چنان فتنه خیشی که ز ما بی خبری تو چنان فتنه خیشی که ز ما بی خبری یا چه مانند کنه، به چه مانند کنه در همه افاق تارا، کانچه در وهم من آید تو از آن خوبتری. یا یا یا یا یا گفتم از دست غم سر به جهان در به نتوانم، چه به هر جا کرمم در نظری. یا چه به هر جا چه روم در نظری. دویا Yeah.